ho! W tym roku świąt nie będzie i Mikołaj ci w pipę nie wejdzie. O, będą patologiczne święta, które każdy zapamięta. A ja zaraz idę na sanki, a później na loda do mojej koleżanki. Słyszysz dzwoneczki? Elfki się zakręci dzisiaj koło cipeczki. Jadą świry! Będzie pasterka i będę żygał do wiaderka. Ja pierdolę twoje karpie, najebany babcie szarpie. Wolę zajebać węgorza, lotać jak jebana koza. Biały kurwa odrzutowiec, wjechał jak świeży makowiec. Wjechał jak dziadek babcie, Kevin w domu nasrał w kapcie. Ja pierdolę co za święta, gorszych nikt już nie pamięta. Matka płacze, tata pije, a siocha na chuju wyje. Który fagas już w tym roku? Dziadek pyta, dziadek w szoku. Dziadek chyba ma przed zawał, nie oddycha, to nie kawa. Jebie śnieg, wszędzie zaspy są. A ja kurwa najebany figlo rucham ją. Jebie śnieg, śniegu aż po okna. Ona napalona w kuj, liże mego sopla. Merry Christmas! Jebie śnieg, wszędzie zaspy są. A ja kurwa najebany figlo rucham ją. Jebie śnieg, śniegu aż po okna. Ona napalona w kuj, liże mego sopla. Merry Christmas!